มาบอกว่าดิฉันจะต้องจากไปแล้วทางท่านนายอำเภอจะทำบุญหรือไม่นั้นก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาดิฉันก็ต้องมาลาหลวงพ่อไปหมายถึงท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ์วันนั้นคุณนายผ่องศรีแต่งนุ่งชุดนุ่งขาวห่มขาวถือกระเป๋ามาด้วยนับว่าเป็นเรื่องแปลกมากจริงๆไม่เคยพบอย่างนี้มาก่อนเลยในโลกมนุษย์นี้มีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่เป็นความลี้ลับมหัศจรรย์จริงๆอาตมาขอรับรองว่าเป็นเรื่องที่อาตมาได้เห็นจริงๆร่วมกับหลวงพ่อจรัญครับนั่นเป็นคำยืนยันของพระปลัดประสิทธิ์สิริปัญโยซึ่งได้เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นด้วยครับ